ขเวทุกขนิโรธคั

าทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสปรมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทธัปจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัคคาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสปรมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโทปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมธาสนังอุตปาทิอโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาทิธานิคุณาภะวะติอิธัมมะวะจะปะคะวะอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิญจะปะนวายะกะระณาสมิงปัญญมาเนอายะสมะโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมะลังธัมมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติปวัตติเตจะภควตาธัมมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสเวสุเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิง อุมมานัง เอวานังสัทธังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติง านังเทวานังสัตถังสุตวายามะเทวาสัตถมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวายตุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมานรติเทวาสัตถมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตถมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวะตาปาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธัมมจักกังปวาติตังอาปฏิวาติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณติวาโลกัสมิ อิติหะเต นะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาปุคาชิอายันตะทัสสะหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโรโอปาสุโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคปะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทังอายะสัมมะโตโกนทันยาสะอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติ